Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo dinliyorsunuz. Açık Radyo'nun ve bendenizin doğum yılına da tekabül eden 95.0 frekansına geçiş aşamasında Açık Radyo'ya bu sayının ve böylece kainata da uğur getireceğini dileyerek Çetin Ceviz'e başlayalım. Ben Deniz Yazgan, bugün 23 Eylül 2020 Çarşamba. Seri içindeki seri, otizm politikaları ve aktivizmin son programında birlikteyiz. Eksik değil, farklı olarak tanıtıla gelen otizmde, farklı değil, eksik politikalarla birlikte günün ve güncelin sorunlarını tartıştığımız bu serimizi tamamlarken, Eskişehir Gelişim Vakfı üyeleri, erken müdahale uzmanı Merve Tuna ve vakıf üyesi Seval Yılmaz Avşar aramızda. Hoş geldiniz. Uzaktan bağlanmanın bir güzel yanı varsa bence o da serimiz boyunca farklı illerden uzmanlarımızla, yolu farklılıkla kesişenlerle buluşabilmek oldu. Bugün de zamanınızı Açık Radyo'nun sanal semalarına Çetin Ceviz ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aslında bizler de karantina döneminde sanal pencerelerin, sosyal medyanın gücüyle tanışmıştık Merve Hanım'la ilk başta ve sonra Seval Hanım'la. Bu tanışıklığımız Ceviz Otizm ve Eskişehir Gelişim Vakfı'nın birbirinin farkına varmasına neden olmuştu. Dilerseniz ilk önce Eskişehir Gelişim Vakfı, kısaca EGEV'den söz edeyim. Yanlışım eksiğim olursa siz beni düzeltin. EGEV 1994 yılında kurulmuş bir vakıf. Kuruluş amacı Eskişehir'in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak. 2019 yılında çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grubun EGEV'i tekrar aktif hale getirmesiyle birlikte EGEV'de kapsayıcı toplumu hedefleyen çalışmalar yürütülüyor. Kapsayıcı toplum hedefine erişmek için yapılan faaliyetlerin arasında şiddetsiz şehir hareketi, ebeveyn okulluğu, bedenle farkındalık atölyeleri, kapsayıcı çözümler gibi proje temelli çalışmalar yer alıyor. Üyelerinin uzmanlık alanlarına göre geniş bir yelpazede çalışma alanları var. Ancak aslına bakarsak hepsinin derdi kapsayıcılık. Merve Hanım ve Seval Hanım da farklı nedenler ve sonuçlarla bu ortak dertte buluşmuş durumdalar. Merve Hanım'ın erken müdahale alanındaki uzmanlığı, Seval Hanım'ın ise Down sendromu kardeşiyle yürüdüğü yaşam yolu faydalı bir projeyi doğurmuş diyebiliriz belki de. Merve Hanım ve Seval Hanım bugün bize kapsamlı erken müdahale politikalarında ailelerin rolünden ve bu anlamda geliştirdikleri projelerinden bahsedecekler. Çünkü değerli Merve Hanım ve Seval Hanım konu hakkında ne yapılabilir diye düşünürken teorik altyapı ve pratik bilgiyi birleştirmiş ve ürettikleri çözümü projelendirmişler. Bu şekilde COZA, ebeveynden ebeveyne destek programını geliştirmeye başlamışlar. Benim için çok uzun ve adeta bir fragman niteliğinde bir giriş oldu bu. Bu girişim için sizden özür dilerim. Dilerseniz mikrofonu ilk soruma size devredeyim ben. Projenizden daha detaylıca bahsetmenizi rica edebilir miyim? Eksiklerim mutlaka vardır. Ben küçük bir giriş, benim için büyük bir olsa da küçük bir yapmış oldum. Projenizin hikayesini, motivasyonunuzu öğrenebilir miyiz? Ben başlayayım mı Seval? Öyle yapalım. Tabii şu anda ki Birbirimizi görmediğimiz bir ortamda söz alırken de bir karışıklık olabilir. Deniz çok güzel anlattın aslında. Hani hanımları ortadan kaldıralım. Ben Merve olarak dahil olmak istiyorum sürece. Sana da Deniz diyeceğim. Şimdi şöyle, gerçekten güzel bir özet yaptın. Bunun üzerine ne diyebilirim bilemiyorum ama bizim sürecimiz gerçekten de işte benim teorik altyapımla Seval'in pratik yaşamdaki gördüğü sorunların bir araya gelip bir çözüm arayışına dönüşmesi süreci. Ben zihin engelliler öğretmenliğinde doktora programındayım ama yüksek lisans sürecim erken çocuklukta özel eğitimde olduğu için genel olarak temelde hep çalıştığım alan erken müdahale, erken çocukluk alanı oldu. Bu kısımda aslında tamamen hani tabii ki de özel gereksinimli bireyleri birey olarak alıyoruz ama erken dönemde onlar yerine aileler karar verici durumda. Ailelerin bu süreci nasıl ele aldığı önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ama bununla ilgili yeterli bilgi, işte destek ağı ya da işte sosyal duygusal desteğin sağlanması gibi konular gerçekten çok vahim durumdayız yani bu konuda. Buradan yola çıkarak da benim kendi kişisel hikayemde öğretmen ağı karşıma çıktı. Ve öğretmen ağındaki o modellemeyi gördüğümde ya işte bu aslında ebeveynlerin de böyle bir ağı olsa işte harekete geçmeleri için böyle bir şey işte tamam bu diyerek aslında oradan böyle bir ilham aldık. Kendi adıma böyle bir ilham aldım diyebilirim. Seval de böyle Ege'de birlikte yaptığımız çalışmalar sırasında işte konuştuğumuz, dert edindiğimiz şeye bunun iyi bir çözüm olabileceğini söyleyerek kendi yaşam deneyimlerinden örneklerle bu projenin ortaya çıkmasını sağladı. Ben şimdi Seval'e devredeyim mikrofonu. O da ekleyecek. Teşekkür ederim Merve. Ya aslında evet, kardeşim 18 yaşında ve Merve'nin erken çocukluktaki müdahaledeki etkinliği bir yandan yaş ilerlese de aslında çok kritik olduğunu, çoğu problemin de o döneme dayandığına karar vermiş olduk aslında. O yüzden de ebeveynler arasındaki iletişimin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Projenin aslında çıkış noktalarından bir tanesi, dediğimiz gibi hani bu problemlerin zaten bilinen bir problemdi ama bu tespiti ve çözüme yönelik adımlar diyebilirim aslında. Yani kısaca bu şekilde açıklayabiliyoruz galiba. Sen yine bize soru sor istersen. Aslına bakarsak bu benim aklıma bizim de karantina döneminin başında yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz paylaşım atölyeleri, online paylaşım atölyeleri projemiz aklıma getirdi. Evet. Çünkü baktığımızda şöyle bir hem zorluk hem güzellik görmüştük bir projeyi canlandırırken. Şu an belli bazı projelerin özellikle farklı gelişime yönelik, farklı gelişim gösteren bireylere ve ailelerine hitap eden projelerde şöyle bir zorluk yaşıyoruz. Okulların kademeli olarak açılması ve yalnızca birinci sınıfa kaydolmuş otizmli bireylerin ya da farklı bireylerin okula gitmesi nedeniyle ailelerin çoğu, anne babaların, ebeveynlerin çoğu projeye zaman ayıramayacaklarını, örneğin o günkü soru cevaba katılamayacaklarını söyleyebiliyorlar. Bu kapsamda sizce anne baba odaklıyken projeyi sürdürmek için ne yapmak gerekebilir? Yani bunu bir formülize etmek gerekirse sürdürülebilirlik planlarınız neler? Harika. Bu arada anlattığın şeyi de eklemek lazım. Seninle bu pandeminin başında ceviz otizmle karşılaştığımda ben de online ücretsiz aile eğitimleri yapıyordum ve sen de paylaşım atölyeleri yapıyordun. Ben de o gruba dahil olmuştum ve evet, sana demiştim işte bu konuyla çalışmak benim de çok ilgimi çeken bir şey, içinde olmak istiyorum diye. Projenin de bu anlamda da bir etkin var. Bunu da buraya not düşelim. söylediğin şeye çok katılıyorum. Aile işin içerisinde olunca birçok yükü ve sorumluluğun altında bir de ekstra bir zaman harcamak gibi bir noktaya evrilebiliyor bu. Bu nedenle zaten bir internet sitesi üzerinden aslında online buluşmaların yapıldığı ama bir programın olduğu, yani ilk 6 haftalık ya da 8 haftalık bir programla yeni tanı almış bir ebeveynin daha deneyimli bir ebeveyn tarafından yol gösterildiği bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Yani böyle kısıtlı süreyle ihtiyaç duyulduğu anda orada bir desteğin olması ve sonra geri çekilmesi, sürekli sürdürülebilir bir devamlılığın olmaması ama yeni farklı kişiler katılarak bu destek ağının canlı tutulmasından yana bir yol izlemeyi planlıyoruz. Bir de tabii bu proje şu anda sadece erken çocukluk dönemini kapsıyor. Ama biz biliyoruz ki işte farklı bir birey dünyaya geldiğinde ya da tanı aldığında o ailenin içerisindeki bütün sistemin etkilendiğini biliyoruz. Bu anlamda kardeşler de burada bir... yani siz ikiniz de daha iyi aslında bunu ifade edersiniz. Kardeşlerin de rol ve sorumlulukları açısından ya da yaşadıkları güçlüklerle ilgili desteklere ihtiyacı olabiliyor. Ya da birçok ailenin biliyoruz ki büyük annesi, büyük babası bakım veren pozisyonda olabiliyor. Yaşamda rol ediniyorlar bu anlamda. Onların katılımını sağlayacak yeni programların hazırlanması ve tüm geçiş dönemlerine ilişkin. Yani hastaneden eve geçerken işte evden okul öncesi kurumuna başlarken ya da işte ilkokula başlarken bu geçiş dönemlerinde bazı desteklere ihtiyacımız var. Yani yeniden hukuksal haklarla ilgili değişen şeyler oluyor, yeni bir kurumla tanışmak durumunda oluyor. Hem çocuğun hem ailenin çeşitli bilgiye ve sosyal duygusal desteğe ihtiyaç olduğu anlar oluyor. Bu kritik anlara öncelikle biz eğilmeyi hedefliyoruz. Bu da tabii katılımcıların sürekli devam etmesini değil ama belli bir süreyle belli modülleri tamamlamak, o desteğe ihtiyaç duyduğunda o modülleri tamamlamak üzerinden sisteme dahil olmasını kapsıyor. Bu anlamda hani sürekli devam etmek gibi bir şeyin söz konusu olmadığı ama dönemsel ihtiyaçların karşılandığı bir platform olmasını hayal ediyoruz. Bu bilmiyorum tam olarak karşıladı mı cevabı. Ama onun evet. Dışında bir de, evet Sevar sen mi söyleyecektin? Şimdi? Pardon, bitirdin sandım. Bir ufak bir araya girmek istiyorum. Aslında hani projemiz Koza, burada bir metaforla biz tırtıl ve kelebek olarak iki ayrı tanımlama yapmış olduk. Ondan biraz bahsetmek istiyorum aslında. İlk etapta kelebek ebeveynleri eğittikten sonra aslında bu sürdürülebilirlikte ilk etapta Deniz Hanım sorunuzu şöyle algılamıştım. Hani çocuklar ilk etapta uyuduktan sonra işte aileler internete ulaşmaya sağladıklarında daha sonrasında aslında o eğitimi alıp tırtıl ebeveynleri kozalarını geliştirip daha sonrasında uçabilecekleri bir kelebeğe dönüştürmek gibi bir metafor var. Sürdürülebilirliği de aslında bu kelebekler arttıkça sağlayabilmiş olacağız diye ekleyebilirim. Evet, hı hı. Kesinlikle. Bu anlamda da zaten hani bu proje Sabancı Vakfı tarafından destekleniyor ama bir de ortaklarımız var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Engelliler Araştırma Enstitüsü Anadolu Üniversitesi bizim ortaklarımız arasında. Bu sürdürülebilirliğin yani tabii ki de burada şu anda radyoda da bunu anlatarak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ama bir yandan da Eskişehir'de böyle bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Yani yeni tanı alan ebeveynler Engelliler Araştırma Enstitüsü'ne geldiklerinde oradan belediyenin koza noktalarına yönlendirerek onları oradaki deneyimli kelebek ebeveynlerin yeni tırtıl olarak gelmiş ebeveynlere ihtiyacı olan programı sunması ve sürekli bu sürdürülebilirliğin bu şekilde sağlanmasını hayal ediyoruz. Tabii bunu da farklı belediyeler olabilir ya da işte başka kurumlar olabilir. Bu modeli kendi şehirlerinde de bu yerelde yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz uygulamayı kendi şehirlerine de adapte edebilmeleri için de onlarla birlikte yol almak istiyoruz tabii. Evet aslında iki farklı açıdan sürdürülebilirliği ele almış olduk. Çünkü Seval Hanım da aslında bakış açılarımızın da kökü nedeniyle doğru şekilde ailelerin katılımına ilişkin kısmını cevaplandırırken bir de projenin teknik olarak sürdürülebilirliğini ele almamız bana şunu hatırlattı. Özellikle dediğim gibi farklılıkla, farklı gelişimle ilgili projelerde ailelerin eksik görünümü belki proje uygulayıcılarını ya da projenin yazarlarının ardından projeyle baş başa olacak idari birimleri belki bir boşlukta hissettirebilir. Belki bu projenin ya da sadece bu proje üzerinde değil elbette devam eden projelerin belki de devamsız olacağını düşündürebilir ama bu noktada sürdürülebilirlik dediğimizde hem ailelerin kendi zamanını belirlediği hem de projenin doğası gereği o dişlinin içerisine dilediği zaman girip dilediği zaman çıkabileceği ve aslına bakarsak geri dönebileceği bir sistem yaratmak böylece faydalı da olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Evet pardon böldüm sözünü. O esnekliği biz yaratmayı hedefliyoruz. Çünkü gerçekten yaşamın farklı sıkıntıları içerisinde sürekli aktif bir katılımı sağlamanın gerçekten güç olduğunu ama bir ihtiyaç evet. Olduğunda da bunu sağlayacak bir alanın olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ve pardon. Özür dilerim buyurun. Hadi siz devam edin. Ve aslına bakarsak bu noktada bunun bir proje olması yani yalnızca bir örneğin her zaman gördüğümüz sosyal medyada bir dayanışma platformundan öte bilimsel bir boyutta bir projeye dönüşmesi ve ebeveynden ebeveyne destek esnasında bunun modere edilmesinin gelişim uzmanlarınca ve vakfınızın üyelerinin uzmanlığı alanlarınca modere ediliyor olması ya da en azından gözlemleniyor olması, belki modere etmek doğru anlamı vermez ama gözlemliyor olması belki de ülkemizdeki birçok yanlış tavsiyeyi de ortadan kaldırabilecektir diye düşünüyorum. Çünkü bizim her farklılıkla ya da farklı olmasına gerek yok. Çocuk büyütmekten, büyümeyi beklemekten söz ettiğimiz ortaklaşmalarda kimi zaman çok da en azından bilimsel olarak, pozitif olarak sonuçlanmamış yerlerle de, sonuçlanmamış olgularla da, bilgilerle de karşılaşabiliyoruz. Bu noktada bu regülasyonun da altın değerinde olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, o anlamda da şöyle, aslında programın geliştirilme sürecinde uzmanlarla aileleri bir araya getirmeyi tercih ettik. Yani bu benim yine öğretmen ağı referansıyla, hani öğretmenler için öğretmenlerle birlikte, hani bu öğretmenlerle birlikte bir hareketin olması gibi, biz de ailelerle birlikte, aileler için ailelerle birlikte hareket noktasını benimsemeyi tercih ettik. Ve bu süreçte zaten hani paydaşlarımızdan birisi Down Sendrom Derneği, biri de Otizm Farkındalık Derneği şu anda. Biz bu ailelerle görüşme yapıp içeriği onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Tabii ben hem bu içeriğin tematik olarak sınıflandırılması ve onların hangi ihtiyaçların temelde olduğuna bakmanın yanı sıra, doktora tez konum olduğu için de bir yandan da literatürü tarayıp alanda ne oluyormuş, hangisi daha kanıt temelli bir uygulama, onları belirlemeye çalışıyorum. Ve her seferinde de ailelere tekrar dönüp, işte bu süreç sizin için uygun mu, yani sizin ihtiyacınızı bu mu karşılıyor gibi kontrolleri de yapmayı hedefliyoruz. Yani aileler de bu programın geliştirilmesinde birincil aktör olarak varlar. Bu açıdan da hani böyle daha çok, çünkü onların karar verici olarak harekete geçmelerini istiyoruz. Ama çok ülkemizde çok fazla uzman odağında ve uzman yönlendirmesinde karar alınmasına çok alışılmış durumda. Bu durumda da şöyle bir şey oluyor. İşte uzman ona bir şey söylüyor. Bu eğitimi al, bunu yap diyor ve onu yapıyor. Ama çocuğunu tanıyan, aslında çocuğun tanıması gereken ya da çocuğu için en iyi uygulamanın ne olacağına karar veren, kanıt temelli uygulamanın ne olduğunu bilmesi gereken kişiler ebeveynler erken dönemde. Bu anlamda da bizim böyle bir yol çizmemizin uygun olacağını düşündük işin açıkçası. Bu noktada aynı zamanda bu programın, destek programının bence şöyle bir önemi de var. Ben hep şuna benzetiyorum. Özellikle belki Seval Hanım da katılacaktır bana. Bir kardeşle tam olarak bakımından direkt olarak sorumlu olmadığımız bir insanın farklılığıyla, farklılıkla, farklı kelimesiyle tanıştığımızda bence bunun sindirim süreci oluyor. Bilginin sindirimi, beyindeki ATP'lerce belki de yakılması diye adlandırabileceğimiz süreçte uzman ebeveyn ya da uzman kardeş, aile iletişiminde dediğim gibi belli bazı bilgi hazımsızlıkları da olabiliyor. Hayatında bu kelimelerle karşılaşmamış ya da karşılaşsa bile bir gazete haberiyle, komşunun çocuğuyla, ikincil, üçüncül aracılıklarla karşılaşmış insanlara bir anda terim anlamlarla çıktığımızda karşılarına belki de böyle bir hazımsızlık ve biraz kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Bence bu programın en önemli yanında bilginin beraberce sindirilmesi ve artık kişinin kendiliğinden, kişinin iyiliğinden gelen bir olguya dönüşmesi diye adlandırabiliriz belki. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Kesinlikle katılıyorum. Dediğiniz gibi aslında o süreçte tecrübe paylaşımının artması aslında çok kritik bu geçiş noktalarında ve bununla ilk defa karşılaşıldığında genelde bir şok etkisi yaratmış oluyor ama süreç içerisinde benzer sorunları yaşayan insanların bunu ifade etmesiyle aslında süreç çok daha rahat sindirilmeye başlanmış oluyor. Merve Hanımcığım, Merve Hanımları kaldırdığımızı unutmadan. Bu noktada aslında şunu da sormak isterim. Projeden biraz bağımsız, biraz da projeye dair. bu konuda ebeveynden ebeveyne destek esnasında grup terapisi niteliğinde mi olur bu paylaşımlar sizce? Yoksa dediğiniz gibi içeriği beraber belirledikten sonra farklı bir ortamın olmadığı bu noktadan sonra diyaloğun ve aslına bakarsak çoklu konuşmaların devam ettiği şekilde mi program nitelendirilmiş durumda? Güzel. Şöyle Deniz, şimdi biz ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Odak grup görüşmelerini gerçekleştirdik projede ve hani erken tanı dönemine aslında odak olarak aldığımızı düşündüğümüzde ilk yaşanan yani ilk modüllerin şunlar olduğunu fark ediyoruz. Burada bir sosyal duygusal desteğe ihtiyaç olduğu, yani birisinin onu dinlemesine ihtiyacı var. Birincisi bu. İkincisi hakları konusunda bilgi sahibi olmak. Mesela işte bu rapor nasıl alınıyor, hangi dilekçeyi yazacak, nereye başvuracak, işte oradaki süreçleri nasıl yönetecek. Çünkü atıyorum karşımıza gelen dinlediğimiz hikayelerde özellikle Down sendromunda bu çok yaygın olarak oluyor. Çünkü daha erken tanılanıyor ve işte doğum öncesinde de fark edilme durumu var. Mesela doktor ona diyor ki niye doğurdun? Diyor anneye, babaya. Niye bu çocuğu dünyaya getirdin diyor. Böyle üslupsuz yaklaşımlarla karşılaşıyorlar. Buralarda nasıl duracakları, ne yapacakları ile ilgili de desteklenmeye ihtiyacı var ailelerin. Yani o doktorun onu söylemeye hakkı olmadığını ailenin ifade edebilir niteliğe gelmesi gerekiyor. Buralarda işte daha çok hani bu bilginin aktarılması, deneyimli ebeveynin ona evet bu karşılaştığın şeylerle karşılaşılıyor ama bunlara karşı bizim çözüm önerilerimiz bunlar, bak bunları yapabiliriz. Sana bu konuda ben birkaç tane işte alternatif yol göstereyim. Bu yollar da tabii yine o deneyimli ebeveynlerin bizimle paylaştıkları deneyimlerden yola çıkarak bir program haline dönüşecek. Bu yüzden hani kendi problemlerini de kendi ortaya koyan ama çözüm önerilerini de kendi geliştiren bir bilgiyi biz topluyoruz. Yani zaten o problemler hep oradaydı. O çözümleri bulan ebeveynler hep vardı. Biz bu problemlerle çözümleri eşleştirip onları aslında rafine bir bilgiyi sunup işte onları onların birbirleri arasında bu bilgi aktarımını sağlamalarını desteklemiş oluyoruz. Yani bu bilimsel kısmı bu aslında. Onun dışında ne diyebilirim? Bu şekilde diyeyim. Şu anda toparlayamadım. Sen al. Çok alışkın değilim. Benim hayalim şudur. Bu proje kapsamında bizim aylar önce de yaptığımız otizm dilleri programında söylediklerim bir anda kendi kulağıma geri döndü. Bu bilgiyi bir bakıma kümülatif hale getirmek, birikebilen bir yerde tutmak, kimi zaman bir yuvarlak masada, kimi zaman online bir toplantıda, kimi zamansa artık yerleşmiş bir şekilde projenin devamını, daha demin konuştuğumuz sürdürülebilirliğini sağladıktan sonra benim idilim otizm kapsamında aslında şudur. Ebeveynden ebeveyne destek programının sonrasında bir bakıma beraber büyümüş farklı gelişen bireylerin birbirine destek olabildikleri bir programa evrilmesi belki 3 yıl sonra, belki 5 yıl sonra, belki biraz daha sonra, insan yaşamı için 10 yıl çok bir şey değil. En azından dünya için değil. Tabii bu dünyayı kurtarmak değilse. bu kapsamda 10 yıllar gibi zamanlarda bu projelerin belki pilot illerden tüm illere, tüm coğrafyaya dağılarak farklı gelişen bireylerin birbirine destek olduğu döneme belki de dönüşebilir diye düşünüyorum. Çünkü bana göre, özür dilerim sözünüzü kestim sanırım. Yok hayır, devam et lütfen. Çok heyecanlanıyorum böyle şeyleri duyunca. Çünkü bizim hayal ettiğimiz şeyleri sen şu an bile döküyorsun. Konuştuğumuz şeyleri. Demek yani zaten aklın yolu da bir gibi bu anlamda. Bazı şeyler var, öyle görünüyor. Yol zaten oraya çıkıyor. Umarım o şekilde de gerçekleşir. Dileğimiz de o. Lütfen devam et. Çünkü aslına bakarsak paylaşımın da ebeveynden ebeveyne desteğin de kodifikasyonu, kodlanma şekli otizmi, farklılığı, kimi zamanda toplumca eksik ya da ayıp görülenin açık açık konuşulabilmesi, açık açık paylaşılabilmesi. Evet. Bu noktada bizim için belki de en önemli olan kimi zaman tipik bir şekilde kendini ifade etmese de farklılığının ve farklı olmanın getirdiği değerliliğin, insan olmanın getirdiği değerliliğin bilinciyle büyümüş yeni nesillerin, yeni ve farklı olarak adlandırılan neslin belki de birbiri için söz hakkına sahip olmasıdır bu projelerin devamı. Bu noktada ben o yüzden ebeveynden ebeveyne desteğin çocuğun yetişmesinde, çocuğun kök sahibi olmasında ve o köke iyi tutunabilmesinde de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Evet, şimdi şunu da eklemek istiyorum bu söylediklerine tamamen katılmakla ve hani ortak hayallerin denizinde böyle birazcık yüzdükten sonra tekrar söz alayım. Şimdi bir yandan da bu birey olma, yani özel gereksinimi bireylerin ya da farklı bireylerin birbirlerine destek oldukları, bir ağ kurdukları, yetişkinlik hayatına geçtikleri döneme gelebilmemiz için erken çocukluk dönemindeki o evde zaten onun özel bir birey olduğunun kabulünün anlaşılması da gerekiyor. Seninle bir konuşmamızda şeyden bahsetmiştin, işte bu Instagram'da, Facebook'ta ailelerin rahatlıkla çocuklarını paylaşma ve hani kendilerinin bir parçasıymış özel hayatlarına girdiğinin ya da benim kendi deneyimlerim açısından işte onu yediren, besleyen, doyuran olma haliyle çocuğun bağımsız olmasını, erken çocukluk dönemini kastediyorum, engelleyen, sürekli onu muhtaç pozisyonuna soktuğunun farkında olmayan ve bunun sevgi olduğunu düşünen ebeveynler var. Bu anlamda da bu projenin hani daha erken çocukluk döneminden itibaren birey olma, var olma, özerk olma hallerini de ebeveynler tarafından duyulan, konuşulan ve artık kabul edilen ve yaşama dahil edilen bir süreç olmasını umuyoruz. Bu da bu hani o yetişkinlik döneminde 18 yaşına gelince birden bağımsız yetişkin bireyler olmuyor. Hiç kimse öyle olmuyor. Erken çocukluk döneminden itibaren bu farkındalıkla artık hareket edilmesi gerekiyor. Bir de hani erken çocukluk dönemi şöyle bir dönem. Yani nöroplastiste beyindeki nöronlar arası bağlantının en güçlü kurulduğu, yani bir sünger gibi beynin emdiği, işte %90'ın bu dönemde olduğu ve yapılan tüm uygulamaların en etkili olduğu dönem. Yani bu hani çocukta yaratılacak farkla birlikte hani ekonomik olarak da ülkenin ekonomisi açısından da, yani hani orayı dinlerler belki diye bunu da ekleyeyim, da önemli bir kısım. O yüzden bu dönemi atlayamayız ve bunun peşi sırada diğer dönemlerde de bu projenin bu şekilde evrilmesini hayal ediyoruz. Yani işte erken çocukluk, ilkokula geçiş ama böyle ortaokuldan sonra artık farklı olan bireyin kendisinin dahil olduğu bir platform olmasını hayal ediyoruz. Çünkü hani ortaokula kadar evet onun için karar verici ebeveynler ve bunu öğrenmesi gerekenler onlar, ama ortaokuldan sonra işte bireyselleştirilmiş eğitim programlarına farklı bireylerin karar vermeleri söz konusu, sorulması gerekiyor. Yani buralarda artık onlarla birlikte de özellikle çalışılabilir. Özellikle işte self-determination açısından, yani özellik becerileri açısından da bu dönemleri kesinlikle atlamamamız gerekiyor gerçekten. Evet. Belki de bu seri içindeki serinin son programı yeni bir seri doğurdu bizler için. Gelişimi doğuştan ya da gelişim sürecinde oluştan gelen farklı ilişkin çalışmaları sürdürülebilir şekilde projelendiren değerli sivil toplumcularla bir seri yapmanın zamanıdır bence. Sevgili Merve ve Seval, çok çok teşekkür ederim. Güzel adımlarınızın bir parçası olmak çok mutluluk verici. Biz teşekkür ederiz. Alan açtığın için. Teşekkür ederim. Evet, Çetin Ceviz'de bu hafta iki konuğumuz vardı. Merve Tuna ve Sevil Yılmaz Afşar. Koza, ebeveynden ebeveyne destek programını anlattı bizlere ve gelişimi konuştuk. İki hafta sonra yeni bir Çetin Ceviz'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.